إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Kitab-ı Tevhid'den 53. bab. Evet. 53. bab. İki rivayeti almıştık. Kastellani ve Ayni'nin terkimiyle 53. Hafız İbn Hacer'in terkimiyle 52. Babu kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme el mahiru bil Kur'an ma'asseferetil kiram el berara ve zeyyinul Kur'an bi esvatikum. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Kur'an'da mahir olan sefere-i kiramı berere ile birliktedir ve Kur'an'ı seslerinizle tezin edin, güzelleştirin fermanlarının, sözlerinin, Peygamber'e ait aleyhissalatü vesselamın bu iki sözünün neyi? Babı. Burada muhtelif rivayetler zikretti İmam Buhari. İlkini aldık. İkincisi Ayşe anamızın rivayeti. Bize yabancı bir rivayet değil. Daha önceden bu rivayeti farklı bir lafızla ne yaptık? Buna yakın ama aldık. Evet. Okuyalım Mesut rivayeti. Kale İmamul Buhari rahimahullah. Kale haddetene Yahya İbni Bukeyr. Kale haddetene El-Leythu en Yunus'a an İbni Şihab akbarani Urvetu İbni Zubeyr ve Sa'id İbni Museyyeb ve Alkamatu İbni Vakkas وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكل قال حدثني طائفة من الحديث قالت فاتجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفق عصبة منكم العشر الآيات كلها. Evet. Gökhan. Sûr-i İmam-ı Buhari rahimahullah. Haddesena Yahya ibn-i Bukayr. Gala haddesena el-Leysu an Yunus'a an ibn-i Şihab'in. Gala akbarani Urvetu ibn-i Zubeyr. Ve Said ibn-i Museyyeb'i. Ve Alkamatu ibn-i Vakkas. Ve Ubeydullah ibn-i Abdillah. عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكل قال حدثني طائفة من الحديث قالت فاتجأت على فراش وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في الشأن وحيا يتلى ولشأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بريئة بأمر يطلع وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عشر الآيات كلها. Evet. Ali. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلوا قال حدثني طائفة من الحديث قال طائفة مو طائفة طائفة من الحديث قالت تتوجه على فراش وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وقتا يطلق ونشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يطلق فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات كلها Evet. Bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قرة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن بقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكل حد قال حدثني طائفة من الحديث قالت ابتجأت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى وشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الأشرى آيات كلها Evet. Ekrem abi. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني قربة ابن زبير وسعيد ابن مسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكل قال حدثني طائفة من الحديث قالت فضطعجت على فراش وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ولكن الله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عشر الآيات كلها Evet, bir kişiye daha okutalım. Harun abi. Kâle İmâmul Bukhari Rahimallah Hattesena Yahya bin Büfeyr Kâle Hattesena okudun mu? Okudum. Okudum. Cemil oku. Kâle İmâm-ı Bukhari rahimahullah haddetena Yahya ibn-i Mükeyb kâle haddetena Leyd an Yunus'e an ibn-i Şihab'in kâle akbarani Urvet-i ibn-i Sübeyye ve Sa'id ibn-i Hüseyyed ve Al-Kamet ibn-i Vakkas ve Ubeydullah ibn-i Abdillah an hadithi Aişe'de hine kâl leha ehlel ehlül ifki ma kâli ve kullun kâle haddetini taifeten inel hadithi kâle فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا جهلا ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيه في بأمر وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشرة آية كلها. Tabii o yani ayet bitti değil mi? Bil ifk sonra el aşra el ayati kullaha. Orada ifkte ayet bitiyor. İnnel lezine ca'u bil ifk. Orada bitti ayet. Yani işte siz de şey yapmış yani ayetin devamını zannedersen mütercim eklemiş. Zannedersen mütercim eklemiş. Mesela bakalım. Yani bazı nüshalarda var. Oradan almış. Aynı de var. Evet. Yani orada kesmiş bazı nüshalarda. Evet. Okuyalım tercümesini. İbn-i Şihab şöyle demiştir. Bana Urve İbn-i Zübeyir, Said İbn-i Müseyyed, Alkame İbn-i Vakkas ve Ubeydullah İbni Abdillah iftira ehlinin Ayşe aleyhine söyledikleri zaman ki hadisini haber verdiler. Bunlardan her biri hadisten bir parçayı bana tahsis ettiler. Bu hadisin sonunda Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Yakub'un sözünü söyledikten sonra yatağımın üzerine yan yattım. Ben o zaman kendimin beri olduğumu ve Allah'ın da benim beri olduğumu ortaya çıkaracağını bilmekteydim. Fakat ben Allah'a yemin ederim ki Allah'ın benim işim hakkında ilavet edilecek bir vahiy indireceğini zannetmiyorum. Ve elbette benim şanım, benim nefsim de bana ait bir meselede Allah'ın Kur'an'la tilavet olunacak bir kelam söylemesinden çok hakir idi. Ve aziz ve celil Allah, o uydurma haberi getirenler içinizden bir zümredir. Onu sizin için bir şer sanmıyor. Bilakis o sizin için bir hayırdır. 10 ayetin tamamını indirdim. Evet. Bu hadisi biz daha önce yuridune en yubeddilu kelamallah babında ne yaptık? Aldık arkadaşlar. Bab numarasını verelim hemen. Bab numarası 36. 36 nolu bab. 36 nolu bab. Yuridune en yubeddilu kelamallah. Evet. Orada buldunuz mu? Evet. Haddesena Haccac İbn-i Minhal olarak başlıyor. Başka bir senetle. No olabilir sizde. Tam emin değilim. Evet. 126 no olabilir. Haccac İbn-i Minhal. 125 sizde. Sizde 125. 125 no hadise bakın. Gördünüz mü? Evet, daha önceden aldık biz bu hadisi. Evet. Gördüyseniz eğer, evet. Bu hadis arkadaşlar, tabii maruf meşhur bir hadis, ifk hadisesi bu. Yani Buhari'de pek çok yerde geçiyor. O kadar çok yerde geçiyor ki. Bu yer dahil 18 hadis halinde geçiyor. Bu yer dahil 18 hadis halinde geçiyor. Bunların bir kısmı aynı kitap içinde. Sadece biz bize lazım olan 3 tanesini alacağız. İlk Kitabul Hibe ve Fadliha. Orada geçiyor. Kitabul Hibe ve Fadliha ve Tahriz Aleyha 2593 nolu hadis arkadaşlar. 2593 nolu hadis. 2593 nolu hadis. Evet. 10. kitaptır. Bunun da 16. babında geçiyor. 16. babında geçiyor. Yok, 15. babında geçiyor. Babu hibetil mer'a li gayri zevciha. Orada geçiyor bu hadis ilk olarak. Buhari ilk 51. kitapta bunu ne yapmış? 15. babda zikretmiş. Sonra başka bablarda pek çok yerde geçiyor ama bir de nerede? İşte iki aldık ya. Bir de Kitab-ı Tevhid'de nerede? Yuridunen yubeddilu kelamallah babında. Şimdi bizim burada senedimizde Yahya bin Bukeyr var. Kale İmamül Bukhari rahimahullah haddesena Yahya ibni Bukeyr şeyhi meşhur. Kal haddesena Leyth bin Sa'd meşhur. An Yunus İbni Yezid. Yunus İbni Yezid. An İbni Şihab meşhur. İbni Şihab Ez-Zühri ki ismi Muhammed bin Müslim bin Şihab. Diyor ki şimdi burada İbn-i Şihab ne yapıyor? Bu hadisi pek çok ne? Zattan duyduğunu ifade ediyor. Diyor ki kal ahbereni Urve İbn-i Zübeyir. İlk olarak Urve İbn-i Zübeyir bana ne yaptı bunu? Haber verdi ki Urve İbn-i Zübeyir Zübeyir İbn-i Avvam'ın oğlu. Urve İbn-i Zübeyir Zübeyir İbn-i Avvam'ın oğlu. Evet. Bana diyor Urve İbn-i Zübeyir haber verdi. Diyen kim? İbn-i Şihab Ez-Zühri. Diyen kim? İbn-i Şihab Ez-Zühri. Muhammed bin Müslim. Bin Şihab Ez-Zühri. Başka? Ve Said İbn-i Museyyeb. Yine Said İbn-i Museyyeb. Başka? Ve Alkama İbn-i Vakkas. Başka? Ve Ubeydullah İbn Abdullah. Bunların hepsi tabiinden. İbn-i Şahab'a bunu ne yapanlar? Nakledenler. Yani hem Urve, hem Said, hem Alkame, hem Ubeydullah. 4 kişi. Nereden? An hadisi Aişe'te. Doğrudan Ayşe anamızdan değil, Ayşe hadisinden. Neden? Ayşe'den demek bu ama hepsi ne? Hayır, görmüşler. Ayrı ayrı yerlerini rivayet etmişler. Ayrı ayrı yerlerini. Burada ne yapıyor İbn-i Şahab Ez-Zühri? Hepsininkini bir yere ne yapıyor? Topluyor. Çünkü ifk hadisi o kadar uzun bir hadise ki. Yani ne yapmıyorlar? Hepsini müktebes olarak diye ki bu Buhari'de iki sayfalık haliyle de mevcut. Okumayacağız onu. Sadece sizi ona yönlendireceğiz. Bakacaksınız evde önümüzdeki ders. Hine kâle leha ehlül ifk ma kâlu. İfk ehli Ayşe anamız hakkında dediklerini dedikleri zaman. Ve kullun onlardan her biri haddefeni taifeten minel hadis. Bu Arapça enteresan bir dil. Yani kıtaten minel hadis. Orada taifeten kıtaten yani parça demek. Onlardan her bir bana hadisten bir parça ne yaptı? Tahdis etti, söyledi. Ama burada hangi parça hangisinin ne yapmıyor? Belirtmiyor. Çünkü niye? Mesele hadisenin kendisi. Mesele hadisenin kendisi. Şimdi bakın Kitabul Hibe ve Fadliha'da gal haddesena Hibban bin Musa. Bak şeyhi değişti. Hibban bin Musa. Buradaki Yahya bin Bukeyr. Gal ahbarana Abdullah. Diyor ki bana Abdullah haber verdi. O Abdullah İbn-i Mübarek El Mervezi. Abdullah İbn-i Mübarek El Mervezi. Gal ahbarana Yunus. Demin geçen adam. Aynı adam. Yunus İbni Yezid. An Ez-Zühri an Urve. An Aişete. Bakın orada sadece Urve'den Ayşe'den dedi. Diğerlerini zikretmedi. Ama iltika neresi? Yunus. Yunus'ta ne yaptı? Senet birleşti. Dikkat edelim. Yunus İbni Yezid. Hibban 1. İbnül Mübarek 2. Yunus 3. Zihri 4. Urve 5. Ayşe 6. Kaç kanaldan ulaştı? 6 kanaldan. Burada kaç? Yahya 1, Leys 2, Yunus 3, İbn-i Şihab 4, diğerleri 5, Ayşe 6. İkisinde de ne? Sudasi. Heh. Şeye dönelim. Yuridüne en yübeddilü kelam Allah'taki neye? Senede dönelim. Bakalım orada neyle? Gal haddesena Haccac ibn-i Minhal 1. Gal haddesena Abdullah ibn-i Ömer en Nümeyri 2. Gal haddesena Yunus ibn-i Yezid el İli. Ha, geldi. 3. Gene iltika. Gal semiyetü Zühri 4. Gal semiyetü Urvet ibn-i Zübeyir ve Said ibn-i Müseyyib ve Alkame ibn-i Vakkas ve Ubeydullah ibn-i Abdillah 5. Min hadis Aişete zevcin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 6. Demek ki hepsi nerede birleşiyor? Yunus İbni Yezid el İli'de birleşiyor. Hepsi orada birleşiyor. Ama ona kadar ki ney? Raviler ney? Farklı. Hem şeyhi hem şeyhinin şeyhi. Farklı. Demek ki diğer baplarda da daha farklı senetler var. Ha, biz bunu daha çok öğrencilere bu hadisi şematik halde çizdiriyoruz. Yani belki görmüşsünüzdür. Şeyde var mesela Hazreti Musa'nın ölüm meleğinin gözünü, orada bir tablo var. Biz ona şeceretül isnat diyoruz. İsnat ağacı. İsnat şeceresi. Yani bu tahta anca alır mesela. O kadar çok kanaldan rivayet ediyor ki bu hadis de ona çok uygun. Sadece Buhari için tabii bir de bu. Yani öyle Müslim'in kanalına, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, Nesai'nin, İbn-i Mace'ninkine baksanız bu tahta yetmez. O kadar zengin bir kanal o. Ha, o bakımdan bu özellikle Buhari içinde İsnaf şeceresi için ne? Uygun bir hadis. Çünkü pek çok yerde ne yapıyor? Geçiyor. Evet. Malum daha önceden ne yaptık? Aldık. Galet. Tabi hadisin sonunda Ayşe anamız diyor ki Fettacatu ala firashi. Ne yaptım? Yatağıma ne yaptım? Döşeğime yattım, uzandım. Evet. Ve ene hine izin alemu enni beri'e. Ve o gün ne yapıyordum ben? Masum olduğumu, beri olduğumu aslında biliyordum ama münafıklar ne yaptılar? Yapacaklarını yaptılar. Ne demek? İfk, el ifk huvel kezibu zahir el beyin. Açık, zahir olan ne? Yalan. Ve huve min azaimi zunub. Günahların büyüklerinden. İftira demek yani. Açıkça ne? İftira demek. Taifeten minel hadis dedik ya ve kullun haddeseni taifeten minel hadis ey kıt'aten minhu yani o hadisten bir parça ve cem'u hadisihim çünkü onların konuşmaları çok bir bütün o bütünden ne? Bir bölüm ve lem yekunu müttefikine ala cemihi o dört ne? Tabi'i he, hadisin bütününe, bütün lafızlarına ne değil? Müttefik değil. Her biri ne? Farklı bir lafızla, farklı bir parçayla ne yapıyor hadisi bize? Naklediyor. Vel kail huve İbn-i Şahab ez-Zühri. Bunu diyen kim? İbn-i Şahab ez-Zühri. Ve ene hine izin alemu enni beri'e. O gün ben ne? Beri olduğumu biliyordum. Yani enne ma galehu ehlül ifk ba'idun anha. Ehli ifkin, ifk ehlinin onun hakkında söylediklerinden o neydi? Ayşe anamız uzak. Uzaktı. Ve leyset min ehlihi. Ona layık değildi. Fehiye alem bi nefsiha. Çünkü o kendi nefsini daha iyi bilir diğerlerine karşı. Ve ala yakin ki bunu nasıl bilir? Yakın üzere bilir. Min ennallâhe seyuzhiru beraeteha li nebiyyihi. Çünkü o kesin olarak biliyordu ki Allah Azze ve Celle Ayşe anamızın yani zevcesinin beraatini peygamberine ne yapacak? Gösterecek. Başka? Ve ibadehu kullarına ve yüzil Effaki. Ve ne yapacak? O iftirayı atanların da bu iftirasının hesabını onlara ne yapacak? Soracak. Ellezine azev Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o iftiracılar peygambere ne yaptılar? Eziyet ettiler. Başka ve ehlehu ehline vel müminin müminleri. Şimdi tabi daha önceden aldığımız için çok ayrıntısına girmeyeceğiz. Nur suresinde arkadaşlar 11. ayetten başlıyor. 21'e kadar bu hadiseyi Allah bize ne yapıyor? Celle Celaluhu anlatıyor. Şöyle kısaca okuyalım. Peygamberin eşine bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir gruptur. İşte ayetin sonu, size hadisin sonundaki o bölüm. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine o sizin için bir iyiliktir. Yani ey Müslümanlar, bunu bir kötülük sanmayın. Üzerinize atılmış bir iftira sanmayın. Çünkü niye? Allah bunu sizin lehinize ne yaptı? Çevirdi. Onlardan her bir kişiye günah olarak ne işlemişse onun karşılığı ceza vardır. Onlardan elebaşılık yapıp bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap vardır. Demiş ki burada parantez içinde mütercimler, bu ve aşağıdaki 9 ayetin inzaline sebep teşkil eden ve ifk yani iftira hadisi diye bilinen olay kısaca şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri seferine Hazreti Ayşe anamız da katılmıştı. Dönüşte bir ara Ayşe anamız ihtiyacını gidermek için çekildiği bir köşede gerdanlığını düşürmüş, sonra bunun farkına vararak aramaya gitmişti. Bu arada birlik Ayşe anamızı devesinin üstündeki Hevdeç adı verilen kapalı yuvarlak ve üstü kubbeli kafesi içinde sanarak konaklama yerinden ayrıldığı için Ayşe anamız orada kaldı. Orduyu geriden takip etmekle görevli bir zat Ayşe'yi alarak birliğe yetiştirdi. İşlerinde münafıkların önde gelenlerinden Abdullah bin Ubey'in de bulunduğu birkaç kişi bu hadiseye dayanarak Hazreti Ayşe ile onu birliğe yetiştiren kişi arasında ilişki cereyan ettiği iftirasını uydurdular. Bu iftira Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı çok üzdü. Bu sırada zaten rahatsız olan Ayşe anamız hakkında böyle bir iftira uydurulduğunu bir müddet sonra öğrenmiş ve büyük bir ızdıraba boğulmuş. Artık kendisi gibi kederli olan ailesine, babası Ebubekir radıyallahu anh'ın evine gitmeyi tercih etmişti. Bu arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman Ebubekir radıyallahu anh'ın evine giderek onlardan Ayşe'nin sıhhatini, hal ve hatırını sorardı. İşte yine böyle bir ziyaret sırasında ve iftira olayının vukuundan takriben bir ay sonra Ayşe validemizin masumiyetini ifade eden bu ayetler inzal buyuruldu. Nedir o? Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanları ile hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onların yani iftiracıların da bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Demek ki zinada kaç? 4 şahit. Madem ki şahitler getiremediler, öyleyse onlar Allah'ın nezdinde yalancıların ta kendisidirler. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. Burada genel azabı kastediyor. İnananlar da dahil. Çünkü siz bu iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük bir suçtur. Onu duyduğunuzda bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşa, bu çok kötü, çok büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz? Eğer inanmış insanlarsanız Allah bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır. Ve Allah ayetleri size açıklıyor. Allah işin iç yüzünü çok iyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya sizin üstünüze Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu. Ey iman edenler, şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse muhakkak ki o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır, Allah işitir ve bilir. Daha sonra namuslu kadınlara zina isnadında bulunmak vesaire ne yapıyor? Bu konuda hükümlerini ne yapıyor? Allah Azze ve Celle beyan ediyor. İsteyenler İbn Kesir'den ne yapabilir? 11. ciltte 11. ayetten başlıyor Nur suresi. Ne yapar? Buna bakar. Bir daha ders inşallah o bölüme bakacaksınız. İbn Kesir 11. cilt. Evet. Nur suresi 11 nolu ayetten başlıyor. 21'de dahil. Onun tefsirine bakın. Orada bütün rivayetleri ele almış. Onları inşallah ne yapacağız size? Soracağız. Anlatacaksınız. Nedir, ne değildir, nasıl olmuş, nasıl ceryan etmiş. Yani hadise bu. Hadise kısaca bundan ibaret. Evet. Tabii Ayşe anamız, yani sahabenin hepsi bizim için ne? Muhterem, mübarek, hiç şüphesiz. Ama Ayşe anamızın mizeti çok farklı. Yani Ayşe anamız bir kere Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi? Zevcesi, bizim annemiz. Bu bir. İkincisi, zevceleri içinde en çok ne yaptı? Sevdiği. Üçüncüsü, erkekler içinde en çok babasını seviyor. Yani hal böyle olunca Peygamber aleyhissalatü vesselamın Ayşe anamızdaki sevgisi iki. Bir, kadınlar içinde en çok, hanımlar içinde en çok sevdiği. İki, babası da Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam nezdinde çok makbul. Hal böyle olunca onda hem hanımı olarak, eşi olarak onu sevmesi, hem de ney? Babasının sevgisiyle ona ayrıca bir ney? Yaklaşması söz konusu. O bakımdan Ayşe anamız bizim için çok önemli. Niye? Çünkü birileri tarafından Hatice'nin neyi? Muadili ya da rakibi görülmüştür. Halbuki bize göre ne Hatice anamız Ayşe anamızın rakibidir, ne de Ayşe anamız Hatice anamızın rakibidir. Her biri de ney? Peygamber aleyhissalatü vesselamın zevcesi, bizim neyimiz? Annemiz. Ama tabii biz Ayşe'yi de sevdiğimiz için birileri tarafından, özellikle Şah tarafından bu ne yapılmaz? Hazmedilmez. O gün ona Afla İbni Ubey İbni Selil'in başkanlığında ne yapanlar? İftira atanlar, ki onlar münafıktı. Bugün irtidat şemsiyesi altında aynı iftiraları daha hızlıca, daha şiddet bir şekilde, daha iğrenççe ne yapıyorlar? Devam ettiriyorlar. Onun için dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Gale Ebu Bekir İbnül Arabi. Bu meşhur İbnül Arabi değil. Ebu Bekir İbnül Arabi bu. Ünlü fıkıh alimi. Diyor ki, Kullu men sebbe Aişete radiyallahu anha. Ayşe anamızı söven herkes, kimse, bima berrahallahu minhu, neyle? Allah'ın onu temizlediği şeyle. Yani mesela diyelim işte buradaki gibi zina. Söverse fehuve mukezzibun lillah, o Allah'ı yalanlamıştır. Ve men kezzeballah, kim de Allah'ı yalanlarsa, fehuve kafir, kafirdir. Ve hâzâ kavlu malik, bu kimin sözü? İmam Malik'in sözü. وَوَ اَمْرٌ وَاضِحْ لِأَهْلِ الْبَصَائِرِ, basiret ehli içinde bu bilinen bir iş, açık bir iş. وَقَالَ الْقَاضِ اَبُوْ يَعْلَى, Kazı Ebu Yala diyor ki, مَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ بِمَا بَرَّأَهَ اللّٰهُ مِنْهُ كَفَرْ, Ayşe anamızı Allah'ın onunla, onu tebriğ ettiği şeyle ne yapan? İtham eden, iftira eden küfreder, bila hilaf, hilafsız bir şekilde. Yani nedir? Kafirdir. E şimdi? Yani nasıl oluyor ehli sünnete göre Şia bizim kardeşimiz? Söylüyor işte alimler. Söylüyor. Kafir. Hilafsız. Kardeşimiz ne kardeşi? Sonra devam ediyorlar. Feruviye an Malik. İmam Malik'ten rivayet edildi ki, men sebbe Eba Bekrin cülit. Ebu Bekir radıyallahu anh söven sopalanır. Ve men sebbe Ayşe util. Ancak Ayşe anamıza söven öldürülür. Kıyle lehu lime, denildi ki İmam Malik'e, neden? Gale dedi ki, men ramaha fekad halefel Kur'an. Çünkü onu bir şeyle itham eden Kur'an'a muhalefet etmiştir. لَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالْ. Çünkü Allah buyurdu ki يَاِذُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُودُ لِمِثْلِهِ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah size şunu vaaz eder, şunu söyler, şunu emreder, şunu öngörür. Eğer müminseniz bir daha asla böyle bir neye, sapıklığa, iftiraya ne yapmayın? Dönmeyin. Evet. Ve kâle Ebu Bekir ibn Ziyad en-Nisaburi. Ebu Bekir ibn Ziyad en-Nisaburi dedi ki Semiyetül Kasım ibn Muhammed, Kasım ibn Muhammed'i işittim. Yegul diyordu ki li İsmail ibn İshak, İsmail ibn İshak'a Eta Emirül Müminin Utiye Emirül Müminin bir rikka bir raculeyn. Müminlerin emirine rikka denilen yerde iki adam getirildi. Şeteme ahaduhuma Fatimete. Bir tanesi Fatıma anamıza ne yaptı? Sövmüştü. Vel ahar Aişete. Diğeri de kime sövmüştü? Ayşe anamıza. Emiril müminine rikka denilen yerde iki adam getirildi. Onlardan bir tanesi Fatıma anamıza, diğeri de Ayşe anamıza sövmüştü. Fe emara bi katlillevi şeteme Fatıma. Evet. Fatıma'ya sövenin öldürülmesini emretti. Ve terekel ahar, diğerini bıraktı. Fekale İsmail, İsmail ibn İshak diyor ki ma hukmuhuma illa en yuktela. Bana göre diyor, karşı çıkıyor yani. İkisinin de hükmü ancak ve ancak nedir? Öldürülmektir, birdir. Neden? Le'ennellevi şetema Aişete reddel Kur'an. Çünkü Ayşe anamıza söven Kur'an'ı ne yapmıştır? Reddetmiştir. Ve ala hâdâ madat siratu ehlil fıkh vel ilm. İşte bu üzere fıkıh ehli ve ilim ehlinin sireti ne yapmıştır? Gelmiştir günümüze kadar. Böyledir. Min ehlil beyti ve gayrihim, ehli beytten ve diğerlerinden fıkıh ve ilim ehlinin sünneti günümüze kadar böyle ne yapmıştır? Ceryan etmiştir. Evet. Ve gâle Ebu Saib el-Kâzi. Ebu Saib el-Kâzi diyor ki kuntu yevmen bi hazretil Hasan ibni Zeyd ed-Dâi. Bir gün diyor Hasan ibni Zeyd ed-Dâi'nin huzurundaydı. Ve kâne bi hazratihi racul. Bir adam vardı onun huzurunda. Fevekere Aişete bi zikrin kabih minel fahişe. Bu adam Ayşe anamız hakkında kötü söz söyledi. Fekale Hasan ibni Zeyd dedi ki ya gulam idrib unuka. Şunun boynunu vur. Ey çocuk. Şunun boynunu vur. Fekale lehul aleviyyun. Aleviler dediler ki ona hâzâ raculun mi şiatina. Bu bizim şiatımızdan adam. Bizim grubumuzdan. Fekale maazallah. Evet. Allah muhafaza. Hâzâ raculun ta'ana alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Bu adam peygambere ta'an etti. Kâlellâhu teâlâ. Allah buyurdu ki el habîsâtu lil habîsîn. Habisat kötüler, kötülere, kadın olarak erkeklerine. Vel habîsûn lil habîsât, kötü erkekler de kötü kadınlara. Ve tayyibat lit tayyibîn, iyi kadınlar iyi erkeklere. Ve tayyibûne lit tayyibât, iyi erkekler kötü iyi kadınlara. Ulaike müberreûne mimma yekûlû. İşte bunların hepsi onların dediklerinden ney? Tebriğ edilmişlerdir. Beridirler. Lehum mağfiratun ve rizkun kerim. Onlar için mağfiret ve ne var? Açık. Kerim ney? Bol rızık var. Fe inkânet Aişe habifeten. Eğer Aişe habisse, ki öyle adam onu onunla itham etti. Fennebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme habif. Peygamber de habistir. Fuhuve kafirun. Bu adam kafirdir. Fadribu onuka. Boynunu ne yapın? Vurun. Fedarabu unuka ve ene hadir. Ben hazırdım diyor. Mevcuttum. Boynunu vurdular. Revahu Lalekai. İmam Lalekai rivayet etmiş. Ve ruyan Muhammed İbni Zeyd. Yine Muhammed İbni Zeyd'den rivayet edildi. Ahil Hasan İbni Zeyd. Hasan İbni Zeyd. Bu deminki adamın kardeşi. Ennehu kadime aleyhi raculun minel Irak. Ah bu Irak yok mu? Irak'tan bir adam geldi ona. Fezekera Ayşete bisu. Ayşe anamızı kötülükle andı. Fekame ileyhi bir amut, aldı şöyle ney? Koca bir direk gibi sopayı. Fedarabe bihi dimau fekatelo. Onu öyle bir vurdu ki kanları akmaya başladı ve öldü. Fekile lehu hâzâ min şiatina. Bu bizim şiatımızdandır, grubumuzdandır. Ve min benil âba. Aynı zamanda da bizim babalarımızın çocuklarındandır. Fekale hâzâ semma ceddi, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karnan, ve men semma ceddi karnan istihakkal kat fekatelehu. He. Ne yaptı? Bu Peygamber aleyhissalatu vesselamı kıskançlığı olmayan, gıyreti olmayan, namusu olmayan bir vasıfla, dedem Peygamber aleyhissalatu vesselamı böyle bir vasıfla ne yaptı? Niteledi. Neden? Çünkü Ayşe anamız onun neyi? Hanımı. Yani Peygamber Efendimiz'e iffetsiz demek, namussuz demektir. O da benim dedem diyor. Yani onun neyinden, nesebinden. Kim ki diyor Peygamber aleyhissalatu vesselamı bu vasıfla ne yaparsa, nitelerse, ölümü hak eder. Ve bunun üzerine onu öldürdü diyor. Daha sonra diyor ki İbn-i Teymiye Sârim-ül Mesud kitabında, ve amma sebbu gayri Âişete min ezvacin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe anamız dışındaki Peygamber Efendimizin zevcelerine sövmeye gelince, fefihi kavlan, iki ne var? Hüküm var o hususta. Söz. Ahaduhuma ennehu kessab bi gayrihinne mines sahabe. Birincisi, sahabeden diğerlerini sövmek gibidir. Söven gibidir hükmü. Ve sani ve huvel asah, ki ikincisi daha doğru. Ennehu men kazefe vahideten min ummehatil mu'minin. Kim ki müminlerin annelerinden bir tanesine iftira atarsa, fehuve ke kazfi Aişete radiyallahu anha. Aynen Ayşe anamıza iftira atmış gibidir. Yani ne yapılır? Öldürülür. Bir pislik temizlenir. Ve zelike li enne hâza fihi, çünkü bunda vardır azabetun ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber aleyhissalatu vesselama ney? Evet, hakaret, düşmanlık, iffetsizlik. Ve ezen lehu eziyet a'zam min ezahu binikahihinne ba'dehu, ki bu eziyet, yani Ayşe anamıza veyahut da diğer Peygamber aleyhissalatu vesselamın zevcatına bu tür bir hakaret ve eziyet, Peygamber aleyhissalatu vesselamdan sonra bunlarla nikahlanmaktan daha büyük bir nedir? Cerimettir, günahtır. Ki biliyorsunuz ondan sonra onlarla evlenmek ne? Yasak. Ve hâzâ zâhirun diyor. İşte bu açıktır diyor, nettir diyor. Burada ne yapmış? Şeyhülislam Teymiye'nin bu konudaki sözünü almış. Es-Sârim-ül Meslûl alâ Şâtim-i Rasûl adlı neyinde? Kitabından almış. Tabi Ayşe anamızın faziletiyle alakalı söylenecek çok hususlar var. Daha önceden aldık biz bunları. Evet. Hazreti Muaviye'nin müdafasının baş bölümünde göreceksiniz orada Ayşe anamızın faziletleriyle alakalı neler var. Rivayetler var. Hatta Abdülaziz bin Ahmet Hamid, yani müellifimiz kitabın, bunu İmam Ebu Hanife'nin neyinden? Hem Fıkıh-ı Ekber'inden hem Müsned'inden ney? Rivayetlerle ne yapmıştır? Desteklemiştir. Yani Hanefi mezhebinde de böyledir arkadaşlar. Ayşe anamıza sövenin yaşama hakkı yoktur. Şimdi siz bakmayın, bu ülke topraklarında sövenler var. Çünkü bu ülke topraklarında sövenler bunu maalesef ehl-i sünnetin zayıf olduğu, ehl-i sünnetin güçsüz olduğu bir ortamda yapıyorlar. Yoksa yani Hanefi mezhebinde bu söz asla ne yapılmaz? Kabul edilmez. Çünkü onlarca binlerce Ayşe vardır Hanefilerde. Böyle bir şey kabul etmek mümkün değil. hazmetmek mümkün değil. Yanından geçmek mümkün değil. Ki Allah sizden bir ineği boğazlamanızı emreder ayeti yanına hemen bir şerh düşen bir kum şiisi yüzünden Sultan Abdülhamit Han ne yapmıştır? İran'a haber yollamış. Ya bu adamın kellesini bana yollayacaksınız demiştir. Ya da ben kendim oraya ordumla geleceğim demiştir. Onlar da korkmuştur. Adamın kellesini yollamışlardır. Bir hafta günlü geceli Sultanahmet Meydanı'nda kafasını, bu kesik kafasını asmışlar ibreten lil alemin. Demişler ki altına da işte bu Ayşe anamıza sövenin neyidir? Sonudur. Yani öyle. Osmanlı Devleti. Ama tabii maalesef yani bu diame yok artık. Diame yok. Yani işte herkes Müslüman. Yani herkes Müslüman maşallah. Yani herkesi Müslüman yapma gayreti. Yani Ayşe anamıza zaniye diyecek, Ayşe anamıza kafire diyecek, mürtet diyecek ve biz bu zatı, tamam mı, bu habis zatı, pis zatı kardeşimiz ilan edeceğiz. Mümin kardeşimiz ilan edeceğiz. Böyle bir şey mümkün değil. O bakımdan Muaviye kitabına bakarsanız orada Ayşe anamızın neyini, faziletlerini göreceksiniz. Çok uzatmaya gerek yok çünkü yani bu konuda zaten yeteri kadar bilgiyi daha önce ilgili bapta vermiştik. Ve ennallâhe yuberriuni, ey ennehâ alâ ilmin ve yakın, ki kendisi biliyor yakın üzere, bi ennallâhe teâlâ seyuzhiru beraetehâ linebiyyihi, ne yapacak? Allah onun beraatini peygamberine ne yapacak? Bildirecek. Bi emrin yutallihu aleyh, ki kendisini muttali tuttuğu bir işle, imma ru'yen ya yuriha iyyahu, ya peygamber efendimize göstereceği bir rüyayla bunu yapacak, ev gayre zalik, ya da başka bir şeyle. Ki burada neyle oldu? Vahiyle oldu. Burada neyle oldu? Vahiyle oldu. Gayre enneha ma kânet temtaziru, ancak Ayşe anamız bunu biliyordu da ancak şunu beklemiyordu. Neyi? En yunzile fi şe'niha vahyen, hakkında ayet indireceğini beklemiyordu. Evet. Min kelamihi ta'ala, kendi kelamından Allah. Yutla, namazda okunan, tilavet edilen, bakın öneme bakın. Namazda okunan, tilavet edilen. Evet. İlâ yevmil kıyâmi, ne zamana kadar? Kıyamete. Kemâ vaka, aynen olduğu gibi. Le ennehâ fî nefsihâ, çünkü o kendi nefsinde çok tevazulu. Ekallu kadren, mertebe olarak daha düşük olduğunu görüyor. Min en tettalya ila hazel emril azim. Evet. Yani bu büyük işe karşı Allah'ın ona böyle bir ikram vermesini tevazuen ne yapmıyordu? Beklemiyordu. Fe enzelallahu azze ve celle fi beraetiha bid'ate aşır ayet. Yaklaşık 10 ayet indirdi beraatiyle alakalı. Bir ayet de değil. 10 ayet. Evet. Yani var mı Şia'nın tutunduğu, iki eliyle koluyla sarıldığı bir zat hakkında 10 ayet inmiş? Evet. Vel maksud kavluha. Peki şimdi bunu İmam Buhari burada niye zikretti? Nedir? Vallahi مَا كُنْتَ اَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ يُنْزِلُ ف۪ي شَئْنِ وَحْيَنْ يُتْلَى. He. Vallahi Allah'a yemin ederim ki, yani ben Allah'ın benim durumumla alakalı benim hakkımda okunan bir ayet indireceğini ne yapmıyordum? Zannetmiyordum. Çünkü وَلَا شَئْنِ ف۪ي نَفْس۪ي كَانَ اَحْقَرْ مِنَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ ف۪يَّ بِاَمْرٍ يُتْلَى. Çünkü yani Allah'ın benim hakkımda okunan bir emri, ayeti indirmesine karşı benim nefsim daha hakir. Daha düşük. Evet. Fe beyyenet, ki burada Ayşe anamız açıkça söylüyor. Ennet tilave gayrul metlu el münezzel. Dikkat edin. Ha. Okuma eylevi okunan, münezzel olan, indirilenden farklıdır. Neden? Nereden anlıyoruz bunu? Min en yetekellemallahu fiyye bi emrin yutla, bakın. Ha. Yani okunan bir şeyle Allah'ın benim hakkımda konuşması. Demek ki Allah konuşuyor ama onu okuyanlar var. Onu ne yapanlar? Okuyanlar var. Evet. Fettila ve fi'lül ibad. Okuma eylemi kimin eylemi? Kulların eylemi. Vel inzal vel iha ve tekellüm. İndirme, vahyetme ve konuşma kimin? Fi'lullah ve sıfatu. Kimin? Allah'ın fiili ve neyi? Sıfatı. Kema kâlel müellifi halki ef'alil ibad. Halk ef'alil ibad adlı kitabında söylediği gibi febeyyenet bi kavliha, şu sözüyle açıkladı. Ma kuntu azunnu ennallâhe yunzilu fi şe'ni vahyen yutla. Yani innel inzal minallah, indirme Allah'tan. Ve innen nas yetlunuhu, insanlar da onu ne yapıyorlar? Okuyorlar. Tilavet ediyorlar. Galel Ayni, Ayni diyor ki Umdetül Kari şerhinde, mutabakatuhu litterceme fi kavlihi, uygunluğu nerede? Uygunluğu bi emrin yutla, okunan bir emirle, ayetle yani. Ey bil asvat fil maharib vel mahafil, mihraplarda ve mahfellerde okunan ney? Seslerle. Kimin sesi bu? Kulların sesi. Ki daha önceden ne yapmıştı zaten? Hadisin şerhi ne yapmıştı arkadaşlar? Geçmişti. Bugün başka hadis almayacağım. Çünkü gelmeyen arkadaş çok telefon ettiler. Burada bırakalım inşallah bugünkü şerhimizi. Önümüzdeki ders diğer hadise devam ederiz nasipse. Evet, şimdi nereye geldik? Menheç dersinde. İkinci bölüme geldik hocam. Evet, ikinci bölüme geldik değil mi? Evet, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in neyi? Özellikleri. İslam akidesinin özelliklerini verdi ki bunlar iç içe. Şimdi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in neyi? Özellikleri. Evet, alalım. Ehl-i Sünnet'in seçkin özellikleri. Nasıl ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesinin onu diğer akidelerden ayırt eden ve üstün kılan özellikleri ve üstünlükleri varsa, aynı şekilde sünnet ehlinin de diğer inanç ve fırka ehlinden ayrıldığı bir takım özellikleri ve üstünlükleri vardır. Bu özellikler bu ümmetin selefinin ve onlara güzelce tabi olanların temeyyüz ettiği, onlara intisap edenlerin alması ve boyun eğmesi gereken özelliklerdir. Böylece onların ulaştığı hayra ve fazilete nail olsunlar. Ehl-i sünnet vel cemaatin temeyyüz ettiği özelliklerden bazıları şunlardır. 1. Dini öğrenmede kitap ve sünnette yetinmek. Evet. Dini öğrenme, telakki kelimesini aslında öğrenme az. Dini telakkiyatta kitap ve sünnet var. Yani ne demek sadece öğrenme değil, aynı zamanda ne? Anlama. Üstünde yürüme. Yolundan gitme. Hükümlerini alma. Hayatın içine ne yapma? Koyma. Rotanı çizme. Hepsi girer telakkiye. Hepsi sadece öğrenme değil, aynı zamanda yaşama. İşin bir pratik boyutu var, bir de ne? Teorik boyutu var değil mi? Sadece teorisi değil, pratiği. Yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in neyi? Dini alma, öğrenme ve yaşama yöntemi neden geçer? Kur'an ve sünnetten geçer. Kur'an ve sünnetsiz bir ne? Din anlayışı, dini eğitim, dini tedrisat, dini yaşam ne değil? Mümkün değil. Kur'an ve sünnet. Bu çok önemli. Kur'an ve sünnetin izinden gitme. Kur'an ve sünneti ne yapma? Tedarüs etme. Tezakür etme. Bu çok önemli. Yani bu bütün işlerin başı. Kur'an ve sünnet olmazsa bizim için iman olmaz. Bizim için İslam olmaz. Bizim için müminlik olmaz, Müslümanlık olmaz. Ehl-i sünnettir bu yolu tek başına ve sadece izleyen. Birileri sırf Kur'an'ı alabilirler. Birileri işine geldiği zaman hadisleri alabilirler. Ama biz Kur'an'ı ve sahih sünneti her yönüyle alırız. Hiçbir ne yapmadan, fark gözetmeden. Aynen İmam Ebu Hanife'nin söylediği gibi. Hadis sahih olursa mezhebim odur. Hadis sahih olursa mezhebim odur. İza sahhal hadis fehuve mezhebi. İbn-i Abidin haşiyesinde Reddül Muhtar'da var. Aynen bu cümleyi kullanıyor. Hadis sahih olduğunda mezhebim odur. Yeter ki hadis ne gelsin bize? Sahih yollardan gelsin. Kur'an ve sünnet. İkisini birbirinden ne yapmıyoruz? Ayırmıyoruz. Sünnet Kur'an'ı açıklar, beyan eder, mücmelini müfesser hale getirir, mutlakını ne yapar? Has hale, mübeyyen hale getirir. Evet, oku. Onlar akidelerini, ibadetlerini, muamelelerini, davranışlarını, ahlaklarını bu tatlı pınardan alırlar. Kitap ve sünnete uyan her şeyi kabul ve ispat ederler. Kitap ve sünnete muhalefet eden her şeyi de söyleyen kim olursa olsun reddederler. Bu iki kaynaktan yüz çeviren bid'at ve dalalet ehlinde ise durum tam tersinedir. İster dinlerini rüya, düşler, keşif, zevk ve vecd yoluyla alan sofiler, isterse kendilerince masum olduklarını iddia ettikleri imamlarından alan rafiziler ki Ali, Hasan, Hüseyin radıyallahu anhum gibi hidayet rehberi imamlar onlardan beridir. Ya da aklı ilahlaştıran ve onu vahiy naslarına hakim kılan kelam ehli veyahut da facir batının İslam'a genel ya da tavsili olarak muhalefet eden psikoloji ve sosyoloji teorileri gibi teorilerden alanlar olsun fark etmez. Evet. Şimdi burada dikkat ederseniz özellikle ne yapıyor? Belli başlı ne? Fırkaları ne yapıyor? Bize zikrediyor ki bunlar neyle tebarüz ediyorlar? Sünnete ya da işte Kur'an'a, doğrudan Kur'an'a değil de sünnete daha çok bakışlarıyla. Nedir işte? İlki sofiler. Ney? Batını ilimle uğraşanlar, ledünni ilme uğraşanlar. Rüyalara, uykulara, keşiflere, yatmalara, onun bunu istihare edene ne yapanlar? İtimat edenler. Adam hiç yani bunca işte bin küsür yıldır muhaddisler gelmişler, bir ilim bırakmışlar. Ne gerek var diyor. Ben Peygamber aleyhissalatü vesselama sordum mu o bana şak diye hangisi doğru, hangisi eğriyi ne yapar? Söyler. Ya da işte siz işin zahirindesiniz, bir de bu işin neyi var? Batını var. Siz batını ne yapamazsınız? Bilemezsiniz. Eşek de Allah'tır. Diyen mümindir. Hatta velidir. Niye? Siz anlamadınız. Çünkü onun kastı eşeğin Allah olması değil, eşeği Allah'ın yaratması. Ya da eşeğin yeryüzünde Allah'ın bir ayeti olması, delili olması. Hani Beyazıt-ı Bistami evin içinde ya, bir gün gelmiş biri kapıyı vurmuş. Tak tak tak tak tak. O da demiş ki kim o? Demiş ki evin içinde Allah'tan başkası yok. Şimdi yani bu sözü söyleyene sen iltimas geçeceksin ya. Yani maşallah, yani ne de mübarek söz, ne de hikmetli söz. Ha. Yani ne kadar da isabet ettin, ne kadar da doğru söyledin, değil mi? Ya da vemel hınziru illallah. Domuz Allah'tan başkası değildir ki. Yani eşyayı inkar etme. Yani eşyanın varlığını inkar etme. Her şeyi ne görme? Allah görme. Ya bu da ayrı bir sapıklık. Şimdi bunlara kalsa çok da böyle Kur'an ve sünnete gerek yok. Yani ne yapacaksın? Perde diyor. Ya tefsirler nedir? İbn-i Kesir tefsiri. Perde. Buhari perde. Müslim perde. Bir tarikat şeyhine bağlan, bitti. Cennete kısa yoldan gir. Ne gerek var bu kadar kitabı okumaya? Bunlar bir taife. Bir yanda da ne? İşte Rafizi taifesi Ehl-i Beyt tarikiyle geliyor. Bir sürü hurafe. Senet yok, sepet yok. İsnat yok, zincir yok. İmam Ahmet'ten gelirse almaz. Ebu Hanife'den gelirse hiç almaz zaten. Farisi. İmam Malik'ten gelirse gene almaz. İmam Şafii'den alın ya, peygamber soyundan. Dört imamdan teki almaz, o bizden değil. Kimden? Cafer-i Sadık. Haşa kelle, onlardan beri. Onlardan ne o? Beri. İşte Hasan, Hüseyin, Ali vesaire. Hatta yani bunların gaybı bildiğini bile ne yapıyorlar? İddia ediyorlar. Bunlar da bir fırka. E diğer fırka ne işte? Aklını vahyin önüne ne yapan? Geçirenler. İşte bugün çok var böyle televizyonlarda görüyorsunuz işte. Mutezile işte, Cehmiye. Evet. Ya da genel anlamda kelamcılar. Hepsi değil tabii. Şimdi Gazali de kelamcıların içine girer ama öyle değildir yani. Genel anlamda kelamcılar. E bir yanda da ne? İslam'ı eskimiş görüp işte yenisini alan ne? Ehl-i Garp. Batıcılar. Yani oryantalistler zaten kafir. Yani oryantalistlerin peşinden giden bizim bazı zevat var. Onlar özellikle. Onlar. Yoksa oryantalist zaten kafir. Goldsier kafir. Yani Goldsier Müslüman bir adam değil ki, kafir zaten. Evet. Bu dördünü ne yapmış? Saymış özellikle. İşte Ehl-i Sünnet'te bu yok. Kur'an ve Sünnet. Evet, son cümleyi oku. Allah-u Teala Ehl-i Sünnet ve cemaati kendilerine verdiği kitap ve sünnete tabi olma nimetiyle yer ehlinin sapıklıklarına düçar olmaktan uzak kimseler kılmıştır. İki, dinin naslarına teslim olmak ve onları selefin metodunun öngördüğü şekilde anlamak. Evet, yani Kur'an ve sünnet naslarına teslim olmak. İşte bu arkadaşlar işin sadece teorisi değil, aynı zamanda ne? Pratiği. Yani şimdi bugün çok insan var değil mi? İşte televizyonlarda, orada burada ya da işte günlük hayatta her şeyi biliyorlar, söylüyorlar ama yaşama gelince hiçbir şey yok. Teslim olmak. Yani iş sadece bilgi boyutunda değil, amel boyutunda. Başka? Yani bir de Kur'an ve sünneti anladığını zannediyor ama Kur'an ve sünneti anlamaktan bir haber aslında. Çünkü niye? Kur'an ve sünneti kime göre anlamak lazım? Selefi salihinin yöntemine, menhecine göre anlamak lazım. Yani sen Kur'an'ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bağımsız anlamaya kalkarsan doğru da yapabilirsin, yanlış da yapabilirsin. Cezmedemezsin doğruluğunu. Sen A meselesini, fıkhi bir meseleyi İbn Abbas'tan bağımsız anlamaya kalkarsan doğru da yapabilirsin, yanlış da yapabilirsin. Onun için ne yapacağız? Onların yolunda gidebilmek için onlar nasıl anlamış önce ona bakacağız. Elbette ki sünnetullahla alakalı hususlara çıkarımlar getirebiliriz. Nedir sünnetullah? Yani Allah'ın yeryüzündeki şer'i değil ne? Kevni ayetleri elbette getirebiliriz. Yani atmosferdir, denizlerdir, havadır, bitkilerdir, elbette getirilebilir. Bunlar problem yok. Ama imanda ne değişti ki? Yani atom bombasını bulmak imanda neyi değiştirdi? Allah'a iman, isim sıfatlarına iman, zatına iman, fiillerine iman neyi değiştirdi arkadaşlar? Ya da namazda neyi değiştirdi? Oruçta neyi değiştirdi? Zekatta neyi değiştirdi? Haçta neyi değiştirdi? Muamelatta neyi değiştirdi? Bir şey değiştirmedi. Onun için yani şimdi birileri ya işte bugünün ilmi verilerinden de yararlanmak lazım canım. Neden selefin menheci diye ısrar ediyorsunuz? Hayır. Biz bugünün ilmi verileriyle selefin menhecini birbirine aykırı görmüyoruz ki. Bugün ilmi verileri neyle alakalı? Kevni sünnetlerle alakalı, şer'i sünnetlerle alakalı değil mi? Yani bugünün ilmi verileri cennet cehennemi değiştirdi mi? Kıyameti değiştirdi mi? Ahiret inancını değiştirdi mi? Kitaplara imanı değiştirdi mi? Peygamberlere imanı değiştirdi mi? Kaza kadere imanı değiştirdi mi? Bunları değiştirmedik. Namaza imanı, namazın ahkamını bilmeyi değiştirdi mi? Oruca imanı, orucun ahkamını bilmeyi değiştirdi mi? Hacca imanı, haccın ahkamını bilmeyi değiştirdi mi? Nemime yapmayı, gıybet yapmayı, zina yapmayı, yalan konuşmayı, bunlara müteallik olan hükümleri değiştirdi mi? Yok. Kevniyse alın. Sorun değil. Ama yani her şeyde kevni ayet değil. Buna dikkat edeceğiz. Yani bunu birbirine ne görmek? Alternatif görmek, rakip görmek. Hayır, böyle bir şey yok. Yani beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle namaz kılın diyen peygamberin ümmeti ya da hudu menasikakum anni menasikinizi yani din hükümlerinizi benden alın diyen peygamberin ümmeti ilmi verilerden yola çıkarak eğer ibadatı ya da imani meseleleri tatil ediyorsa yani zaten mümin olma vasfını ne yapar? Kaybeder. Yani öyle bir şey yok. Evet, oku. Onlar hikmetini anlasalar da anlamasalar da dinin naslarına teslim olurlar. Nasları akıllarına arz etmezler. Bilakis akıllarının naslara arz ederler ve onları selefi salihinin anladığı gibi anlarlar. Tabii. Yani bu cümle güzel bir cümle ama bu cümleyi ne yapmak lazım? Biraz açmak lazım. Evet, oku şimdi ilk kelimesini. Baştan mı? Evet. Onlar hikmetini anlasalar da anlamasalar da dinin naslarına teslim olurlar. Şimdi hikmetini anlasalar da anlamasalar da dinin naslarına teslim olurlar. Mesela iki örnek verelim. Erkeğin altın giymesinin başka ve ipek giymesinin ne oluşu? Haram oluşu. Şimdi sen burada hikmet olarak neyi anlayabilirsin? Anlayacağın da vardır, anlamayacağın da vardır, değil mi? Şimdi nedir bunun hikmeti? Yani bunun hikmetini araştırmakla mükellef değilsin. Nas, teslim olmak zorundasın. Neden köpek eti yemek haramdır? Neden domuz eti yemek haramdır? Bunun hikmeti yok. Hikmeti varsa da bilip bilmemek de çok önemli değil. Bilsen dahi hükmü ne yapmaz? Değiştirmez. Anlatabildim mi? Ha, bu çok önemli. Yani hikmet bilinmesin demiyoruz, bilinebilir. İlmi veriler ortaya bir şeyler çıkarabilir, sorun değil. Ama bilinmese ne olur ki? Teslimiyet var çünkü. Ne var? Teslimiyet var. Böyle. İman bu. Bu karşılıklı protokol değil yani. İki şahıs arasında taraf tarafından yapılan protokol değil. Sen mağlupsun, galip olan Allah. Bir kere baştan bunu kabul et. Siz iki eş değilsiniz. İki ney? Ortak değilsiniz. İki ney? Denk değilsiniz. Şimdi Allah'la olan ilişkiyi adam iki kişi arasındaki ilişki gibi zannediyor. Senin dengin değil. Haşa kella. Sen kimsin? Daha doğrusu sen onun dengi değilsin. Evet. İkinci cümle. Nasları akıllarına arz etmezler. Nasları akıllarına arz etmezler. Yani ne demek bu? Merkezde nas vardır. Nas merkezli, nas odaklı bir din bu. Yoksa akıl odaklı, akıl merkezli bir din değil. Yani ne demek? Yani nasları akıllarına arz etmezler. Yani nası aklına uydurmaz. Nası aklına göre evirip çevirmez. Ya ne? Aklı nasa uydurur. Merkezde nas vardır. Akılla o nası anlamaya ne yapar? Gayret eder. Ve bunu yaparken de kaydı vardır bu işin, kaydı. Nasıl tıp eğitiminde belli kayıtlar vardır, usul bilgileri vardır. Her ilmin usulü vardır diyoruz ya. İşte nedir? İşte Hipokrat'tan şu kalmıştır, İbn Sina'dan bu kalmıştır. Onları alırsın, onlarla gidersin. Tamamen onları bir kenara atıp da ne yapmazsın? Bir şey yapmazsın. İşte dinde de kayıtlar var. O da ne? Sahabenin, tabiinin, etba tabiinin, müştehit imamların ne anladığına bakmak. Neyi hangi koşulda anladıklarına bakmak. Onlardan istifade etmek. Yok ya, ben Kur'an ayetini alayım. Namazla ilgili bir ayeti. Dikkat edin. Başka namazla ilgili bir hadisi alayım. İşte bütün tefsirleri bir kenara atayım. Tefsirleri bir kenara atmak demek, İbni Abbas'ı bir kenara atmak demek mesela. İbni Mesud'u bir kenara atmak demek. Başka? İşte Buhari'yi bir kenara atayım, Müslim'i bir kenara atayım, İbn Hacer'i bir kenara atayım, işte Hattabi'yi bir kenara atayım. Ben bunu direkt anlayayım. Nasıl anlayacaksın sen bunu? Canım, net. Net olan da var, olmayan da var. Muhkem olan da var, müteşabi olan da var. Buna dikkat edeceğiz. Yani aklı ihmal mi edeceğiz? Hayır, öyle bir şey demiyoruz. Kesinlikle. Kat'a kella. Ya bir kere mükellef olmanın en bariz neyi? Şartı akıllı olmak. Hayır, akıl lazım. Zaten aklı olmayan mükellef değil, deli. Ama sen aklınla vahiy anlamaya kayıtlarla çalışacaksın. Yani sen vahiy Aristo'yla anlamaya kalkarsan, vahiy Platon'la anlamaya kalkarsan, vahiy Kant'la anlamaya kalkarsan, bunu yaparken de vahiy Gazali ile anlamayı irtica kabul edersen, dikkat edin, vahiy İbn Teymiye ile anlamayı demode kabul edersen, işte burada problem var. Sen vahiy bunlarla anlama çalış, sonra da Kant niye böyle söylemiş onun tahlilini yap. Problem yok. Bunu çatıştırma birbiriyle. Şimdi adam ayeti İbn Kesir ile anlamayı şey sayıyor, gericilik sayıyor, mollalık sayıyor. Neyle anlıyorsun ayeti? Diyor ki ayeti bir de Marx'la anlayalım diyor ya. Ya da Weber'le anlayalım diyor. Subhanallah. Subhanallah. Sen Weber'i Weber'le anla. Marx'ı Marx'la anla da ayetin Weber'le ne işi var? Adam dinafyon demiş ya. Enver Hoca iktidara gelmeden önce 5000'e yakın cami varmış Arnavutluk'ta. 10 tane kalmamış. 10 tane kalmamış. Yani böyle bir zihniyetle mi sen Kur'an'ı anlayacaksın? Ama işte maalesef yani bugün var. Yani çıkıyor televizyona adam. Ya işte ya İbn Abbas'ın anladığı gibi anlamak zorunda mıyız diyor ya. Neyi arkadaşım ne? Neyden var? Namazı mı? Elbette onun anladığı gibi anlamak zorunda. Sen kimsin? Namaz kim? Zaten namaz kılmaz ya onu diyen adam. Ya ama sen kevni ayetlerden bahsediyorsan tamam. Bahset. Bunda bir hüküm yok. Ama yani muamelat, miras hukuku. Ne yapacağız diyor miras. Miras hukuku Kur'an'la sabit, hadislerle sabit. Ya diyor niye kadın yarım alır? Adaletsizlik bu ya. Haksızlık. Senin adalet anlayışına göre bu böyle. Bizim adalet anlayışımıza göre gerçek adalet bu. Mutlak adalet bu. Alırsın almazsın o senin bileceğin iş. E niye yani iki kadın şahit bir erkek şahit? Ya hırsızın kolunun kesilmesi de zulüm ya. E canım sana kalsa zaten yani adam öldürmek de zulüm. Hiç öldürmeyeceksin. Müebbet hapis. Besleyelim bol bol. Bol bol besleyelim. Amerika bile senden daha akıllı. Amerika bile senden daha akıllı. O bile daha akıllı. Vallahi gözünün yaşına bakmıyor. Bir de öldürmeyi böyle sınıflandırmış. İşte yakma, kesme, iğneleme. Bir bak İslam'da diyor ki hayır öyle değil. Onların hepsi diyor zulüm. Öldüreceksen diyor öldürme şekli belli. Ya kesme ya idam etme ikisinden biri. Kesme var da idam etme sonraki dönemlerde ne yapılmış? Uygulanmış. Yani hüküm bu. Sen bunu zulüm görebilirsin. Bu senin görmen. Bu bizi bağlamaz. Ya işte ey Müslümanlar böyle görün. Görmüyoruz arkadaşım. Görmüyoruz. Görmüyorsanız siz yani mürtecisiniz. Olalım mürteci. Ne problem yani? Yani biz bunu böyle görüyoruz diye mürteci ise Kur'an böyle söylüyor, sünnet böyle söylüyor. Yani İmam Ebu Hanife de mürteci, İmam Malik de mürteci, İmam Şafii de mürteci, İmam Ahmed de mürteci. Osmanlı'nın sultanları mürteci, hepsi mürteci olabilir. Senin irticadan anladığın buysa eğer, şer'i ahkamsa olabilir. Biz buna böyle inanıyoruz. Bizim inancımız bu. Basit. Ya aman ya olur mu ya seni de razı edelim ya gel ortak noktada buluşalım. Öyle bir gayen olmayacak, öyle bir hedefin olmayacak. Ortak nokta falan yok. Ortak nokta Kur'an ve sünnet. Hüküm bu. Ama bu demek değil ki karşı tarafı anlamaya çalışmayacağız. Anlayacağız. Anlamaya çalışacağız. Ama nasıl anlamaya çalışacağız? Diyeceğiz ki siz bunları bizim kendi kaynaklarımızdan almadınız. Bunu müsteşriklerin, oryantalistlerin nelerinden, kaynaklarından aldınız. Netice itibarıyla siz Goldziher'in A hükmü hakkındaki neyini, tercihini, İbn-i Teymiye'nin o hüküm hakkındaki tercihine ne yaptınız? Tercih ettiniz. Bu sizin tercihiniz, bizim tercihimiz bu. Biz bunu alıyoruz. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Bu kadar basit. Yani ortak noktada buluşma diye bir kaygımız olmayacak, bir derdimiz olmayacak. Evet, son bir şey de alalım. Bilakis akıllarını naslara arz ederler ve onları selefi salihin anladığı gibi anlarlar. Evet, bu kadar basit. Bu kadar basit yani yöntem bu. Akılla nakli ne yapmak? Çarpıştırmak değil. Hayır, öyle bir şey yok. Yani bunu selefi kardeşler de yanlış anlıyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Zaten eğer akıl selimse, sarihse sahih nakille ne yapmaz? Çelişmez. Ya akıl nasıl bilsin namaz nasıl kılınır Allah aşkına? Nasıl bilsin? Akıl nasıl bilsin Allah'ın isimlerini, sıfatlarını? Zatını, cennet ve cehennemi, kıyameti, ahireti. Nasıl bilsin? Ölümden sonrasını. Nasıl bilsin? Mümkün değil. Mümkün değil. Yani bundan 1000 yıl önce gayb olanlar bugün değil. 1000 yıl önce gayb olanlar bugün değil. Bugün gayb olanlar belki 500 sonra gayb olmayacak. Ama bütün bunlar ne? sünnetullah'ta cereyan eden olaylar. Şeriatullah'ta değil, bakın dikkat edin. Sünnetullah. Kevni ayetlerde cereyan edenler. Şer'i ayetlerde cereyan edenler değil. Yani 10.000 yıl da geçse arşı üzerindeki Allah'a hiç kimse füzeyle ulaşamaz. Mümkün değil. 10.000 yıl da geçse. Mümkün değil. Ki bunu biz nereden anlıyoruz? Haman'ın neyinden? O merdiveninden, gökdeleninden anlıyoruz değil mi? Çıkmaya uğraşıyor ama abeste iştigal. Allah oradan bile bize mesaj veriyor yani. Ama işte anlayan anlar. Evet, bir sonraki babı al bitirelim. 3. Sünnete tabi olmak, bidat çıkartmayı terk etmek. Ondan evet, zaten sünnete tabi olan ne yapar? Bidatı reddeder. Zaten dinde her terk edilen bir sünnet yerine neyi doğurur? Bidatı doğurur. Yani alimler diyorlar ki arkadaşlar bunu çok dikkat edin. Çok önemli bir tespit bu. Tabii bu tabiinden de nakledilmiş bize. Bidat ihdas etmeye gerek yok. Sünneti terk et, zaten bidat kendiliğinden onun yerine ne yapar? Gelir. Dikkat edin. Hangi meselede sünnet terk edilmişse yerini ne doldurmuştur? Bidat. O halde demek ki sünnetin olmadığı yere sen bidatı çıkarmasan da o bidat ne yapacak? Gelecektir. O halde hayatın bütün noktalarını, bütün alanlarını sünnetle ne yapmak lazım? Doldurmak lazım. Doldurmazsan bidat gelir oraya yerleşir zaten. Çok önemli. Çok çok önemli. Evet. Onlar Allah ve Resulünün önüne geçmezler. Seslerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesinden daha yukarı yükseltmezler. Şimdi Allah ve Resulünün önüne geçmek. Şimdi vefat etti. Hani hayattayken ne yapmazdık? Önünde yürümezdik, arkasında yürürdük. Bugün bile hocaların arkasında yürüyoruz değil mi? Problem öldü. Ne demek bu ayet? Bu ayet onunla birlikte öldü mü? Ne demek Allah ve Resulünün önüne geçmek ya da geçmemek? Kur'an ve sünnetin önüne geçmemek. Sesini peygamberden fazla yükseltmemek. Öldü. Tamam, kabrinde yükseltme ama burada da yükselt sesini. Ne demek? Yani kendi sözünü, re'ini, görüşünü ne yapma? Peygamberin sözünün üstüne çıkarma demek. İşte bu demek. Yani bunu çocuk bile anlar aslında. Burada mecaz bile yok. Burada mecaz bile yok aslında. Ama adam anlamıyor. Anlamakta ısrar ediyor. Şimdi zahirine tutuşuyor. Şimdi hem İbn Hazm'ı kötüler, hem zahiriliği kötüler, hem de bu ayetten anlaşılan budur der. Hiç alakası yok. Evet. Kim olursa olsun hiç kimsenin de sesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sesinden daha yukarı yükseltmesi kabul etmez, yükseltmesini kabul etmezler. Dinde bid'at çıkartan, alemlerin Rabbinin vahyine ekleme yapan sapık bid'atçilerin hali ise tam tersinedir. Elbette onların yaptığı ne kötüdür. Tabi bid'at ile ekleme olmaz, eksiltme de olabilir arkadaşlar. Yani bid'at ile bir şeyi ekleme değil, eksiltme de olabilir. Ama genelde bid'atler eksiltme şekli değil, ilave şeklindedir. Ama eğer kaldırılmış sünneti yerine getirirsen yani o zaman ne olur? Bir nevi eksiltme olur. Çünkü sünneti ne yapmışındır? Eksiltmiştir. Yani sıfıra sıfır olmuştur ya da bire bir olmuştur aslında. Yani atıyorum yani A sünnetini alıp yerine ne yaparsan? A bid'atini koyarsan ne olur? Yani ortada fazladan bir şey vardır ama neye göre fazladan bir şey vardır? Sünnete göre fazladan bir şey yoktur. Ama yani sünnetle birlikte uygulandığını düşün. Bir kısmı sünneti uyguluyor, bir kısmı onu uyguluyor. İşte o zaman fazladandır. Ama sünnet tamamen ortadan kalkmışsa o fazladan değildir. Aksine sünneti eksiltmiştir. Evet. Ama hem sünnet uygulansa hem o uygulansa fazladan olur. Ama genelde öyle olmuyor. Sünnet kalkıyor, yerine uygulanıyor. O zaman o fazladan olmuyor ki. Yani sünneti atmış oluyor. Evet. Ama hem sünnet uygulansa hem o da olsa tamam. Anladık mı meseleyi? Ama tabii genelde şimdi bid'at ziyadedir ya. Biraz ziyadedir de dinde olmayan bir şeyi. Yani dinde olmayan bir şey demek ne demek? İki demek. Dinde yok koydun. Ya da dinde var olan bir şeyi kaldırıp olmayan bir şeyi oraya da koyabilirsin. Bu da mevcut. Hepsi mevcut. Yani her ülkenin bid'ati farklı. Yani Mısır'a git orada farklı. Buraya gel burada farklı. Arnavutluğa git orada farklı. Rusya'ya çık orada farklı. Her yerde bid'atler var. Mantığı farklı olabilir yeri geldiğinde. Yani mesela nay olayı ben Arnavutluğa gidince görmüştüm mesela. Ölüyü ilan etme. Peygamber Efendimiz bunu özellikle ne yapmıştır aleyhissalatü vesselam? Yasaklamıştır. Yani Türkiye'de kim şu çok zenginlerin işte o da yani belki gazetede yani bir köşede olur. Arnavutluğa mesela ben gördüm. Yani köşe başlarında adamın heykelini bile dikiyorlar. Hatta yani evlerin camlarına yapıştırıyorlar, kağıt basıyorlar, herkese dağıtıyorlar falan filan. Mesela bizde o bidat o anlamıyla ne değil? Mevcut değil ama orada var. Yani o adamın öldüğünü belki, yani bırak akrabaları, yani bütün yani o şehir duyuyor. Mesela orada öyle bir şey var. O ayrı bir bidat. Bizde o bidat öyle değil. Bizde ne işte çok böyle yani her yerde de yok. Eskiden yoktu mesela sala. Sarıyer'de mesela 5-10 yıldır okunuyor. Çok eskiden okumuyorlardı mesela. Bir ara okumadılar. Sonra okudular. Bir ara yasakladılar falan filan. Ya da ne işte böyle zenginse, işte ulu bir adamsa gazetede bir yerde falan var. Ya da futbolcuysa, sanatçıysa televizyonda zaten o haberci etkili. Yoksa yani yok. Telefonla işte bak, amcaoğlu öldü diyor. Cenaze şu gün gel. Hani davetiyede olduğu gibi makbu bir şey yok yani. Anlatabiliyor muyum? Orada o var. Gidiyorsun mesela şeye, Suriye'ye. Suriye'de çok farklı bidatler var. Çok farklı bidatler var. Hatta Şeyh Albani'nin, Allah rahmet eylesin, Hac kitabı var. Hac kitabının arkasında bidatler bölümü var. Bidatler bölümü var. Şimdi Ahmet arkadaş o kitabın muhtasarını tercüme etti Türkçe'ye. Arkasına da bidatler bölümünü koydu. Ben Ahmet'e dedim ki bu bidatler bölümünü koyma. Çünkü niye biliyor musun? Bu bize yaramaz. Neden yaramaz? Çünkü bu bidatler, diyelim ki 100 bidat zikretti. Bu bidatlerin sadece 50'si bizde var. Biliniyor. 50'si ne yapmıyor? Bilinmiyor işte. Şam'da bunlar mesela. Mısır'da. Şimdi adam eğer Albani düşmanıysa o bidatleri ne yapar? Sünnet kabul eder. 50 artı 50 tane yapar. Elbet. 50 artı 50 yapar. Çünkü niye? Lan bu Albani'nin ise bunun bidat dediği nedir? Sünnet. Halbuki 50'sini biliyordur. Bir 50 daha öğrenir. Fazladan, ziyadeten. Yani her ülkenin bidatleri diğerine göre farklı. Tabii ortak bidatler var. Ama farklı bidatler de var. Her ülkeye has. Mesela bizim ülkemize has ne bidati var mesela diğer ülkelerde olmayan? Yok, o her yerde var. Mevlüt Araplar da bizden daha çok. Mısır'da, orada, burada. Hem de ne güzel okuyorlar. Ne güzel okuyor. Elbette, elbette. Evde. Namazlardan sonra tesbihat var mı hocam? Mesela toplu tesbihat. Mesela bir Mısır'da bunu bulamazsın. Bir Suriye'de bunu bulamazsın. Bir Pakistan'da bunu bulamazsın. Herkes tek tesbih çeker. İşte namaz. Başka ne bidat var mesela bizde olup da? Salah verilmesi. Yok o yani. Şimdi salah verilmesi bizim bidatimiz. Ama iki ezan bazı ülkelerde ne? Var. Mevcut. Mesela salah verilmesi bizim bidatimiz. Siz gidin oralarda, diğer ülke sizde salah var mı cuma günü? Yok mesela. Orada da o yok. Her ülkenin kendine göre neyi var? Bidati var. Bitti mi? 4. Tamam. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe estağfiruke ve etûbü ileyk. Bununla iktifa edelim. Arkadaşlar şimdi nasipse kapanın şöyle.